keys. Ah, eu vou lá, posso. Bom, aqui. Tá. E aí? Hazai értem, nagy neheze. Elment. Illet a almása, nem itt sütött. Meg miért? A ruháj. Na. Nem tudom, hogy a kefének kell ki minden nap oda. Haladtatok valamit? Nem, hat holdra csak, nem. Hát el, ki kell csinálni a Csaba ágyakat. Ki törte ki? Mások kirettő, de haladtat, nem tud törött Csaba ágya verni. Ki kell vele egy cseréletet? Nem. Hát, igen, mi kell. Ez a Ferike még az állatja. Színlete, eltörték a, hogy is hívják, a kétségüket. De bemegy. Bemegyek! Nem tudom, az én kulcsom akad vissza. Én nem tudom, hogy a felének kell kéne oda minden. Én azt hittem, hogy ők is vettek a tatáit is segíteni. Nem annyi, és felraktunk a mellett hogy másik kocsira. A zsákokát raktunk is annyi. És aztán én meg a valatát nem jöttünk ki. De jó, mert az évet itt től, akkor még ott vártak mindjárt. Ott vagy csak mindjárt, micsoda megoldások. A Feri kell előtte, kettőt megmunkált most az első után, mint ebből nincs olyan munkába. Hol a prezent? Hát akkor majd még előre azt munkálja a többit. Hát ti lehetek, mi a baj? Éhesek a pocitok? Ó, de jó. Na szaladjatok. Etepünk. Attila? Te mutatjál be ki! Ki volt kint? Óta már ma reggel kint a kertben? Mi? Csak kérdezem. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki volt ki. Ha? Nem. Öreg anyád jár ki. Hát már tudom, hogy reggel hogy volt bekötve, mi a csoda, meg hogy volt most. Nem tudom, mit csinált. Én is utána nézzem. Én látom, hogy a felének kell kínoda. Thank you. Nem kell bevenni, nem. Nem. Kaptál már én is barátként, jó? Sst. Nagyon semmi. Ú, ne, fekete, ne! Van egy tép a fején fekete macskára. Na kettő is van. Szakic! Tic! Te is jött a rap. Köszönöm. Mondd, hogy mi nincsen. Nem jók, egy idő után tömtelen. Majd később eszek, vagy hónap. Na, ettem már egyet. Később.

Cici felé! Trémacska. Sics már! Sics kifelé! Sics! Légy szíves!